Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Ongeveer 31.000 Oekraïners hebben inmiddels werk gevonden in Nederland. De integratie van Oekraïners op de arbeidsmarkt gaat veel sneller dan van andere asielzoekers, blijkt uit UWV-cijfers. Van de groep van 75.000 Oekraïners tussen de 18 en 65 die naar Nederland is gekomen, heeft 60% werk. De Nederlandse ministers Ollongren en Schreinemacher hebben tijdens een werkbezoek aan Oekraïne voor 80 miljoen euro aan hulp toegezegd. Het geld wordt onder andere gebruikt om bruggen en ziekenhuizen te herstellen. Het aantal schoenmakers in Nederland is in de afgelopen 10 jaar gedaald. Met 11%, doordat ze geen opvolging hebben. Maar ook doordat steeds meer mensen op sneakers lopen. Die worden weggegooid als ze kapot zijn. En de Amerikaanse viroloog en adviseur van het Witte Huis, Anthony Fauci, legt in december zijn functies neer. Fauci is 81 jaar en was 38 jaar directeur van het Amerikaanse Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten. In zijn loopbaan was hij adviseur voor 7 presidenten. De eerste was Ronald Reagan in 1984. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Ja, goedenavond. Welkom bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. In sommige delen van Nederland zijn de scholen weer begonnen. En dat betekent dat de zomer voorbij is. Geldt dat ook voor de sportzomer? Wel, als je afgaat op de Europese kampioenschappen, die kwamen gisteren ten einde. Bijna 2 weken lang konden we kijken en luisteren ook vooral naar topsport op 9 verschillende EK's. Maar de sportzomer duurt in het wielrennen nog even voort. De Ronde van Spanje is net begonnen. De Vuelta begon in Nederland en is nu onderweg naar het land waar het thuis hoort, Spanje. Voeg erbij het voetbal op Europees en nationaal niveau. We hebben grote onderwerpen van het sportforum dan wel zo'n beetje te pakken. We gaan het bespreken met Edwin Winkels. Zit net op zijn stoel. Freelance journalist, schrijver en Barcelona en Spanje-kenner. Marco Timmer, PSV-volger van Voetbal International. En Luc Blijboom, verslaggever voor onze eigen NOS.nl, die bij de Europese kampioenschappen was. Goed, u hoorde het net ook al bij de collega's van WNL. We hebben live voetbal. Manchester United tegen Liverpool. Veel besproken. Erik ten Hag natuurlijk als trainer bij Manchester United. Een half uurtje zijn ze bezig, Krijn Schuitenmaker. Op basis van de eerste 2 wedstrijden zou Man United nu al lang achter moeten staan. Ja, inderdaad. Maar dat is niet het geval. Ze staan thuis op Old Trafford op een 1-0 voorsprong. Ik ga je even onderbreken. We gaan richting de ANWB, want we hebben een spookrijder. Inderdaad, op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar kom je tussen Helden en Zomeren een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Breng je traject, de A67 Venlo-Eindhoven. Dan kom je tussen Helden en Zomeren een spookrijder tegemoet. Goed. Krijn, wat wilde je zeggen? Ja, we verklapten het al. Een 1-0 voorsprong voor Manchester United. En Manchester United speelt goed, moet ik zeggen. Precies zoals de manager Erik ten Hag aangaf voorafgaand aan de wedstrijd. Want hij heeft Cristiano Ronaldo op de bank gelaten voor deze wedstrijd. Malasia maakt zijn debuut in de basis. Varane is erbij. En Elanga, die speelt, de Zweed die al een paar jaar bij Manchester United actief is. Die staat in de basis. En dus mikt Ten Hag op snelheid voorin. En dat is tot dusver heel goed gegaan. In de 10e minuut dan een enorme kans voor Elanga, de Zweed, die de bal op de paal schoot. Maar 5 minuten later was het alsnog raak. Jadon Sancho. Ja, eerst was het Liverpool dat aanviel. De ploeg van Jurgen Klopp. Dat trouwens ook maar 2 puntjes heeft in de Premier League tot dusver. Maar uiteindelijk werd die bal naar voren gespeeld. Aan de linkerkant was het Elanga die hem de 16 meter inspeelde richting Sancho. En die nam best wel wat tijd om te controleren, maar kreeg ook de tijd en de ruimte en schoot hem toen prachtig binnen. De 1-0 voor Manchester United. 74.310 toeschouwers bij deze wedstrijd. En nu is het Manchester United dat weer aanvalt. Dat is een Becker die teruggaat in zijn eigen doel. En Manchester United heeft de bal. Gokt dus op snelheid. En dat doen ze heel erg goed. En ook Bruno Fernandes speelt trouwens best goed in deze wedstrijd. Lisandro Martinez was overigens betrokken bij de goal. De uitspeler van Ajax. Die de bal onderschepte van Liverpool. Waarbij Manchester United kon aanvallen. Nou, ze hebben al harder gewerkt dan in de afgelopen 2 wedstrijden. Dat is een mooie constatering voor Ten Hag. En zijn Man United 1-0 na 16 minuten door een doelpunt van Jadon Sancho. Goed, ik vermoed dat we het zo meteen in het forum ook nog wel over Ten Hag gaan hebben. En over wel of geen Anthony naar Manchester United. Maar laten we het forum vooral eerst officieel openen met de momenten van de week. Luc Blijboom, beginnen we bij jou. Een fragment van een van de EK's neem ik aan. Laten we luisteren. Daar komt Femke Bol. Ze gaat eventjes de turbo erop zetten. Ze gaat hier gewoon Europees kampioen worden. Femke Bol wordt nu Europees kampioen in een geweldige geweldige tijd. 49-44. Wat een Nederlands record en wat een geweldige race. Ja. Ja, geen woord te veel gezegd door Indy. Nee. Dit is een niet minder dan een fenomeen, deze mevrouw. Ja, dus we houden het kort. Edwin Winkels, jouw moment. Dat was hetzelfde. Ook van het, nou, niet helemaal hetzelfde, maar wel een fragment van Femke Bol. Wat een voorsprong voor Femke Bol. Enorm Europees kampioene. Komt nu over de finish en wint in een geweldige tijd van 52-67. Weer een titel voor Femke Bol. Het is de tweede. Waarom willen jullie dit laten horen eigenlijk, Edwin? Want jij zei al iets. Ja, nee, ik mocht als eerste kiezen vandaag. Toen zei ik al tegen de redacteur van ik maai waarschijnlijk het gras voor de voor Luc weg. Omdat dit uniek is. Ver terug in de jaren 80, 90 was ik atletiek verslaggever. En toen hadden we wel af en toe ook kampioenen. Toen wij volgden heel erg Nelly Coman. Dat was vooral indoor. Buiten niet zo heel veel. Mm-hmm. En heel lang, zeker deze afstand, 400 meter. Er was een onmogelijke afstand in Nederland. Het is ook een heel impopulair. Het is de moeilijkste die er is eigenlijk. Dus op de 100 meter kan je ongelooflijk populair worden. Ben je de beste sprinter. En in de wereld 800, 1500 meter wordt ook altijd heel mooi beschouwd door het tactische spel wat er gespeeld wordt. En die 400 is, ja, ik vond hem altijd een beetje miskend. Hoewel in die tijd Edwin Moses, 400 meter horde, was een ongelofelijke ster. Maar verder had je niet veel. Michael Johnson op 400 meter vlak. En dat dan zo'n jonge Nederlandse meid ineens is doorgebroken op zo'n afstand. En het zo makkelijk doet ook. Mm. En ja, wat zij dit toen heeft gedaan, Luc weet veel, maar die was erbij. Ik vind het heel bijzonder voor de Nederlandse atletiek. Het gaat in golven. We hebben jarenlang van Daphne Schippers geleefd. Nou, Daphne lijkt toch wel een beetje nu afgelopen met alle rugklachten en dergelijke. En dan staan zij en vele anderen op dit EK, ja, staan ineens op in zo'n, denk ik, wereldwijd meest beoefende sport. En zijn ze nummer één. Ja, duidelijk. Zometeen gaan we verder nog inzoomen. Ja, Marco Timmer, dan hoeven we het jou natuurlijk niet eens te vragen. Jouw moment moet haast wel die derde gouden medaille van Femke Bol zijn. Daar komt Femke Bol in de bocht. Gaat ze langs de Britsen, langs de Belrussen. En ze gaat het rechte eind op als eerste. En nu moet ze heel hard gaan knallen. Oh, wat gaat ze hard. Wat gaat ze hard. Wat gaat ze haar derde gouden medaille pakken. Ja, Femke Bol pakt de derde gouden medaille. Ja, om de reeks even compleet te maken. Drie keer goud dus. En dit was afgelopen weekend estafette van de 4x400 meter, Marco. Maar niet jouw moment. Nou ja, alleen voor het commentaar van Andy had ik het al wel moeten doen natuurlijk. Maar ik wist wel dat mijn collega hier aan tafel de momenten zouden kiezen. Nee, ik koos voor ik koos voor Jorginho Wijnaldum. Voetballer Jorginho Wijnaldum heeft op de training van zijn nieuwe club AS Roma zijn scheenbeen gebroken. Hoe ernstig het is, dat moet nog blijken na verdere onderzoeken. En ook of Wijnaldum in november nog wel met Oranje mee kan naar het WK in Qatar. Ja, Marco, vertel waarom dit moment? Nou, ik had er erg met hem te doen begin juni in die Nations League wedstrijden. Toen hij niet opgeroepen werd door Louis van Gaal. Om voor mij hele onbegrijpelijke redenen. Een bondscoach is ervoor om de beste spelers te selecteren. En daar hoort Wijnaldum altijd bij. Ook al had hij wat minder seizoen bij Paris Saint-Germain. Maar als je op de proppen komt met Jordi Klaasie en Vincent Janssen en allemaal dat soort spelers, ja, dan was het een hele bittere pil die hij moest slikken. Ja, en dan uiteindelijk was de boodschap van Vergaal, ja, jij moet naar een andere club, want anders dan ga ik jou niet oproepen. Nou, daar geeft hij dan gehoor aan, hoewel ik wel vind dat Vergaal daar niet voor is. En dan gebeurt dit. Ja, dan kan hij met een scheenbeenbreuk het WK wel vergeten. Ja, ja, denk je eindelijk? Dat is ja, einde van... denk ik wel. Ja. Ja, als ik de berichtgeving in Italië moet geloven, is januari op zijn vroegst. Ja, dan is het WK voorbij. Duidelijk, ja. Goed. Fortuna Sittard domineerde het nieuws in de voorbereiding. Want ineens was daar die Houdini-act waarmee de Turkse supersterre Yilmaz naar Sittard werd gehaald. In Limburg droomden ze van een prachtig seizoen, maar hoe anders kan het lopen? 1-4, een streamend fluitconcert voor Fortuna dat op 0 punten blijft staan. Na zo'n eerste helft waarin je zo domineert, waarin een tegenstander dwingt om twee keer te wisselen al halverwege de helft. Ja, dat je dan zo instort is voor mij nu nog onverklaarbaar. En ik hoop met terugkijken dat ik die verklaring wel vind. Vers voetbalnieuws uit de Eredivisie. Fortuna Sittard heeft trainer Sjors Ulte na 3 competitiewedstrijden al ontslagen. 3 nederlagen op rij. Het kostte Sjors Ulte dus blijkbaar de kop. Marco, had je dit al aan zien komen? Nee, dit had ik niet aan zien komen. Wel dat ja, het diende zich al wel een beetje aan. Hè? Je moet bij deze man moet je gewoon presteren. Kevin Hofland die werd ontslagen na 8 wedstrijden. En bij deze man is het niet zo, haalt hij de kerst, haalt hij de herfst, maar haalt hij het eind van de zomer. En de Ulte heeft gespeeld tegen Ajax, tegen Twente. En tegen Cambuur schoten ze 3 ballen van buiten de 16 erin. Ja. Dat is een beetje de Turkse wetten die daar gelden. Nee, met deze man bedoel je de Turkse leiding? Ja, de Turkse leiding. De mannen eigenlijk. Ja, Isitan Gün en ja, mannen. Mm-hmm. Ja, als je ziet dat je Burak Yilmaz kan gaan halen. Ulte moet werken met een vreemdelingenlegio, moest hij vorig jaar ook al. In het jaar dat Hofland werd ontslagen, werd hij heel knap 11e. Rechter in het rechterrijtje. En vorig jaar heeft hij ook handhaving gehad. Ja, mag hij even de tijd krijgen, zeg. Ja, nou, er waren al verhalen. En je leest nu ook her en der verhalen dat inderdaad dat Turkse koppel, dat eigenaar is van Fortuna Sittard, het niet ziet zitten. Had jij die verhalen ook al gehoord? Jawel, dat hoor je wel. Dat hoor je wel. Alleen, doe het dan aan het eind van volgend seizoen. En dan ga je met een nieuwe trainer, dan begin je. En dan, maar niet zo. Maar dan is er toch iets gebeurd? Ja, dat zou je vermoeden, hè? Zou je vermoeden. Nou, hij zal nu al Fatih Terim halen, de een of andere grootheid uit Turkije. Ik vind het schimmig. Kijk, we gaan het straks nog hebben over Frenkie de Jong en Anthony. En ja, er zijn hele lelijke... Daar gaan wij over, hè? Maar er zijn hele lelijke kanten in het voetbal en dit is er eentje van. Hoe kun je nou een trainer na drie wedstrijden waarin je tegen Ajax en Twente hebt gespeeld ontslaan? Dat is eigenlijk onmogelijk. Ja. Ja, als je Edwin wel wordt gewend, Edwin Winkels in Spanje. Maar 3 wedstrijden, daar moet ik ook over nadenken. Nee? Een trainer die op straat stond. Nee. Snap jij het ontslag? Voor zover je de ins en outs kent natuurlijk. Nee, net wat Marco zegt, het alles heeft een tijd nodig. Ik bedoel, dan had je Ten Hag inderdaad ook al kunnen ontslaan. En dan komt er wedstrijd aan, misschien wint hij vanavond. En dan, ja, dan win je van Liverpool. En dan is alles ineens weer anders. En dan begint team mee te werken. 3 wedstrijden is, ja, is een leraar die voor een nieuwe klas komt te staan. En tijd nodig heeft ook om te winnen. Maar het is een beetje de gekte van sommige eigenaren die hun stempel op een club willen drukken, denk ik. Luc, stel je bent trainer van een topclub in Europa. Hoeveel geld zou je over hebben voor Anthony? Nou, geen 100 miljoen in ieder geval. Nee, maar hij vroeg wat wel. Wat wel? Jeetje. Nou, ik ben even thuis in die bedragen. Maar ik stelde net tegen Marco ook, ik heb hem toevallig een aantal maanden geleden geïnterviewd. En het is een volstrekte eenling is het. Ik spreek Portugees, dus ik kon met hem communiceren. Maar hij spreekt geen Engels, hij spreekt geen Nederlands. Hij doet niet eens moeite om Engels of Nederlands te spreken. Dus dat gaat van de prijs af, bedoel je? Of? Nou, je haalt een eenling haal je binnen. Hij kan dan met Cristiano Ronaldo nog 2 dagen dan praten en dan is die ook weg. Maar het is een volstrekte Einzelganger. En het is echt zo'n typische jongen uit de favela die gek wordt gemaakt door alle rijkdom die hem ineens... Ja, maar hij kan geweldig goed voetballen. Veel te weinig, vind ik. Hij speelt te weinig goed. Ja. Als jij 100 miljoen... Naar verluid wil inderdaad Manchester United 100 miljoen betalen voor de duidelijkheid. Dat is waar het over gaat. Strek erom weg, hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, 80 miljoen is toch ook prima, of niet? Ja. Ja. Er zijn dagen dat ik het niet in mijn bankrekening heb staan. Nou ja, Ajax heeft dat bod van 80 miljoen dus geweigerd. Trainer Alfred Schreuder die hoopte ook dat de leiding van Ajax ervoor zorgt dat Anthony blijft. Tuurlijk, ik wil dat hij blijft. Dat is duidelijk. En ik vind ook dat hij moet blijven als je kijkt wat we allemaal verkocht hebben. Dat is denk ik ook heel duidelijk. Hè? We hebben al eigenlijk 5-6 basisspelers verkocht. En dat zou natuurlijk niet kunnen, vind ik, als we er nog eentje verkopen. Maar goed, we weten hoe het voetbal werkt. Ik beslis niet of iemand verkocht wordt. Zo simpel is het. Alleen ik heb er wel een mening over. Ja, Marco, wat vind jij? Moet Ajax hem laten gaan? Ja, ik vind van wel. Ik ben ook geneigd, als Luc zegt, van ja, strikt erom. Je bent een eredivisieclub. Je moet wel je plek kennen. En 80 miljoen is heel veel geld. Dan moet er wel 1/5 deel nog naar Brazilië, naar Sao Paulo. Maar ja, ik begrijp hem wel. De trainer die wil gewoon zijn beste speler houden. Dat is duidelijk. Maar, en er zijn al zoveel basisspelers vertrokken. Ja, zeker. Hè. Je ziet wie ze... Haller is weggegaan, Gravenberg is weggegaan, Martinez is weggegaan. Onana, Masraoui en Taliafico, even zo uit mijn hoofd. Maar dat is ongelooflijk veel. Maar het is niet zo dat ze het niet op kunnen vangen. En waarschijnlijk, als je 80 miljoen krijgt, haal je er weer een paar nieuwe uit Brazilië voor die prijs. En daarbij, ik denk dat United gewoon in paniek is. Gezien wat daar gebeurd is en de hele roerige aanloop. Ze moeten wat, ze willen wat en Ten Hag kent hem. En dat betaal je volgens mij voor potentie, want ja, ze zijn zat. Spelers die heel goed waren in de Eredivisie naar de Premier League gegaan. En die hebben het nog niet helemaal waargemaakt. Dus ik moet het ook eerst nog maar zien. Ja. En het gaat ook om de speler zelf. Hè? Als het waar is dat hij inderdaad niet heeft willen spelen dit week einde. Nou, op het moment dat een speler al geen zin heeft, want hij wil liever weg. Wegwezen, want dan speelt hij het eerste halve seizoen met een lang gezicht. Hij wil naar de Premier League. Ja, daar doet hij ook niet geheimzinnig over, dat wil hij. Nou, hij voelde zich niet goed, zei hij. Hij voelde zich niet helemaal goed. Nee, maar het is duidelijk. En ik hoor ook het argument van, ja, hij zou dom zijn, want Ajax speelt Champions League en United niet. Maar de Premier League is in de hele wereld elk weekend op tv te zien. Van Brazilië, waar hij zich ook moet tonen, want dan kennen ze hem niet eens zo goed. Mm. Tot in Azië, tot in de Verenigde Staten, overal. De Nederlandse Eredivisie zie je niet. Dus om nou voor die paar wedstrijden Champions League bij Ajax te blijven, dat is zijn gedachte niet. Ik denk van, je kan, ook al zitten ze in de problemen, maar je kan naar een ploeg als Manchester United. Ja. En veel meer verdienen dan bij Ajax. We praten zo door, maar we willen even naar Krijn, want het is bijna rust, geloof ik, bij Manchester United Liverpool. Ja, slotfase eerste helft. 45 plus 1. Nog een half minuutje te gaan. Ellison heeft de bal. In de laatste fase wordt Liverpool wel wat sterker. We hebben al één keer een actie gezien van Jordan Henderson. Die kreeg in de 16 meter, op een meter of 15 van het doel, de bal. Schoot hem voorlangs. En zo even werd er een bal van de lijn gehaald waar Martinez op de doellijn stond. Ik dacht dat James Milner kopte. Maar uiteindelijk zat er ook nog een speler van United tussen. En Lisandro Martinez was er ook nog bij betrokken. Maar de VAR vond het niet genoeg om daar naar te gaan kijken in ieder geval. Ja, zo is het rust. Michael Oliver fluit voor het einde van de eerste helft. Liverpool, ja, ook wat onwennig natuurlijk. De ploeg van Jurgen Klopp tot dusver 2 gelijke spelen. Moest al 2 keer terugkomen van een achterstand. En Manchester United, de plannen kloppen natuurlijk bij Manchester United. Liverpool dat moeite heeft met de snelheid, met name in de eerste 25 minuten. Moeite had met de snelheid van de ploeg van Erik ten Hag. Ja, en daarna ging het pas wat beter draaien bij Liverpool, waar Roberto Firmino terug is in de basisopstelling. Waarbij Mo Salah ook nog niet geweldig speelt. Maar dat duo vult elkaar aan, weet elkaar te vinden. Maar het moet allemaal nog een beetje gestalte gaan krijgen bij Liverpool. De ruststand 1-0, prima, so far so good, zouden ze zeggen de fans van Manchester United, Paul Trafford. Want ze hebben een heel ander menu gezien dan in de afgelopen 2 duels, wat we in de eerste helft hebben gezien. En nu is het tijd voor Ten Hag om de puntjes op de i te zetten. Ja, Casemiro werd trouwens gepresenteerd vlak voor dat de wedstrijd van start ging. Hij vertrok vanmorgen uit Madrid, bij Real Madrid, de 30-jarige Braziliaan. Hij komt deze wedstrijd sowieso nog niet aan spelen toe. Maar hij is in ieder geval gepresenteerd aan het publiek op Old Trafford. 1-0 is de stand bij rust. Ja, wie weet wordt binnenkort dus ook Anthony daar gepresenteerd. We praten erover door hier in de studio. Marco, jij wilde wat over zeggen? Nou ja, ik denk dat op een gegeven moment ligt ze er ook op gokken bij Ajax. Van als hij de grootste teleurstelling heeft gehad, hij wil naar dat WK toe. Dus ja, dan moet hij toch ook goed voetballen bij Ajax. En dan zal hij die teleurstelling wel wegzetten. Maar ik heb zoiets van, ja, waarom zou je dit bedrag tegenhouden? Je hebt het geld ook wel nodig. Hè? In die zin dat je moet er ook weer op anticiperen dat er weer veel spelers gaan vertrekken. Nou, dan haal je weer een paar nieuwe op die je weer kan ontwikkelen. En de opvolger staat al klaar. Het gerucht gaat dat Hakim Ziyech ervoor terug naar Amsterdam komt. Sterker nog, hij zou al in Amsterdam zijn, Edwin. Ja, ik hoorde het vandaag, maar ik hoorde ook van dat ligt aan wat voor constructies ze gaan doen. Maar wat hij bij Chelsea verdient, kan Ajax nooit betalen of wil het niet. Want dan valt die hele balans weg in zo'n team. Van, je haalt een speler terug en die gaat 3-4 keer meer verdienen dan de andere best verdienende speler. Maar hij heeft interesse, hè, wordt gezegd. Anders ben je natuurlijk ook niet in Amsterdam, als dat klopt. Maar voor hem geldt toch hetzelfde? Hij zal wel nog vrienden hier hebben in Amsterdam. Het is altijd een reden om even terug te komen, natuurlijk. Dat is niet AD alleen heeft vanavond gemeld dat er al een eerste gesprek is. Okay. Ja, klopt, we hebben gesproken. Er is gesproken tussen die beide partijen. En Schreuder en Ziyech, ja, dat zijn toch wel dikke mig gebleken in het verleden. Maar als je Ziyech terug kan halen, daar word je toch niet slechter op. Dan ga je er denk ik op vooruit. Als je... Die heeft met zijn passing nog meer rendement dan Anthony. Dat heeft hij ook bewezen in die tandem met Promes. Nou, waarom zou hij dat niet kunnen met Bergwijn of Tadic? Ja, ja. En hij zal altijd spelen hier. Ja. En, even naar Frenkie de Jong. Die stond gisteren weer in de basis bij Barcelona. Edwin, verwacht jij nou dat hij alsnog weggaat of blijft hij? Nou, zo'n wedstrijd als gisteren, op het moment dat een trainer je 10 dagen voor het verstrijken van de transfertermijn in een belangrijke wedstrijd, belangrijke plaats in de basis zet, bijna de hele wedstrijd lang, denk je van, nou ja, die wil hem absoluut niet kwijt. Ze club misschien probeert het nog steeds, want ze moeten nog steeds ruimte creëren in dat salarishuis. Om bijvoorbeeld nog één speler in aankoop. Koundé is nog altijd niet ingeschreven. Ze willen nog een bek aannemen, aantrekken, Marcos Alonso. Dus als die weggaat, dan zou dat welkom zijn. Maar ik denk dat die urgentie iets minder is geworden. Ook omdat ze zien dat hij absoluut niet wil. Dus vaak hebben... We hebben de laatste weken veel over gehad. Van het is schandalig hoe ze hem behandelen, et cetera. Bullying. Voorzitter probeert hem weg te werken. Maar uiteindelijk is in deze toch de macht aan de speler. Net als Anthony als hij weg wil of zo. Anthony. Hey, Frenkie ook. Als hij geen salaris wil inleveren, ook niet weg wil. Er is een contract en dat moet de club respecteren. En hij blijkt toch vastbesloten van nu Barcelona net een team... Hij heeft een heel slecht jaar meegemaakt met Barcelona. Messi weg, er kwam bijna niks voor in de plaats. Nu is Lewandowski gekomen. Nou, we gisteren gezien, gelijk 2 doelpunten. Ansu Fati is terug, er lopen 5-6 goede spitsen rond. Frenkie denkt ook van, ja, waarom zou ik nu weggaan... nu er eindelijk een goede ploeg komt. Gisteren was hij wat ongelukkig, dat wel. Moest hij zich ineens bewijzen op de plek van Busquets. Ja, hij maakt één foutje en dan komt die goal uit. Maar ja, dan wordt het 1-1. Ja. Maar ja, dat hangt niet van één wedstrijd af, denk ik. Ze weten dat hij een goede speler is... En net het laatste nieuws is dat ze waarschijnlijk Aubameyang gaan verkopen aan Chelsea. Nou, dat levert dan ook weer geld op en ruimte in de salaris. En is het niet zo dringend. Op het middenveld is er ook verder niet zoveel bij Barcelona. Dus ik zie hem wel blijven. Ja. Maar goed, dat is dus vanuit het perspectief van Frenkie zelf. Maar heeft hij ook perspectief binnen de club, binnen het team? Nou, dat blijkt. Hij is, zoals bijvoorbeeld Memphis Depay dat helemaal niet heeft. Die heeft 6 andere aanvallers voor zich. 2 wedstrijden gespeeld. Geen minuut gespeeld. Ook het voorseizoen heel weinig. Hey, Frenkie dat wel. Die blijkt dus gewoon een van de belangrijkste spelers op dat middenveld te zijn. Al zal die niet altijd in de basis staan. Maar het is wel, Xavi zei het ook vooraf. Hij zei, Frenkie is gewoon een goede speler. Hij is belangrijk voor ons. Aan de bal, et cetera. Xavi vindt niet dat die plaats van Busquets dus centraal op middenveld de plaats van Frenkie is. Die moet wat meer naar voren spelen. Een interieur heet dat in het Spaans. Wat wij vroeger in Nederland een binnenspeler noemden. Toen speelden alle ploegen met 5 aanvallers. Hè. Dan had je de buitens, je had de binnens en die speelde ietsje teruggetrokken. En zei, dat is Frenkie zijn plek en daar wilde hij hem ook heel vaak gebruiken samen met Gavi en Pedri. Dat zijn de 3 man in Kessié die daar spelen. Dus ook, het is niet iemand die moet vrezen voor het WK omdat hij bij Barcelona zou blijven. Ja. Luc Blijboom, collega bij de NOS. Jij was de afgelopen weken bij een EK. En je was bij nog een EK. En je was bij heel veel verschillende EK's eigenlijk. Want die werden allemaal in één stad gehouden. Maar allemaal verschillende EK's. Gecombineerde Europese kampioenschap in München. Na 11 dagen afgelopen. Het toernooi heeft Nederland geen winnaar gelegd. Daar gaan we het straks over hebben. Even over dat multisportevenement. Hoe was dat? Dat is, ze proberen een soort mini-Olympische Spelen van te maken, maar daar... Zonder Olympisch dorp heb ik met doen. Zonder Olympisch dorp, ja. En heel illustratief was, wij zaten zondagochtend met het collega's, met Femke Bol een kopje koffie te drinken, eventjes alle zaken de revue te laten passeren. En wij vroegen haar ook van, god, hoe vind je dit evenement? En nou, zegt ze, ja, het is gewoon een atletiek toernooi. Ik ben gisteravond toevallig 2 roeiers tegengekomen op het feestje van mijn sponsor. En dat was het. Dus ze hebben totaal geen contact met andere sporters. Of het is puur commercieel opgezet. Nou, okay, maar dat is de beleving van de sporter. Maar voor jou, want jij kan wel diverse sporten natuurlijk bekijken op zo'n korte afstand. Ja, dan is het misschien vergelijkbaar met de Olympische Spelen, of niet? Het los van het feit dat vooral het atletiekstadion staat vaak akelig leeg. Dus heb je daar 30.000 man nog steeds, hoor. Maar er kunnen er geloof ik 65 of 70.000 in. Ja, die zaten er gisteravond wel, toch? Olympisch. Nee, was gisteravond ook niet. Ook niet. Nee, ze brengen het heel goed in beeld allemaal. En ja. Het grote spandoek over delen van de tribunes. En, dus maar ja, aan de andere kant, goedkoopste kaartje was €40. De duurste 150, begreep ik. En ja, ook in Duitsland is de recessie gaande. De rijen voor de gaarkeukens tegenover het Olympiastadion, die zijn echt aanzienlijk. En het aantal zwervers op straat, nou, dat zou ik nog over zwijgen. Dus ja, het is... Ook daar zie je van tering naar de nering zetten. En... Maar het feit dat er zoveel stoeltjes leeg zijn... lijkt me toch juist een argument om die EK's met elkaar te combineren? Ja, maar ja, je koopt dus een kaartje voor het atletiek en that's it. En dan... En het aan het einde van de meterstation was de Messe, daar was dan het baanwielrennen. Nou, daar was je 3 kwartier onderweg. Roeien, daar ben ik niet eens naartoe geweest, want er was zo'n beetje een halve dag om daar te komen. Dus ja, ik heb hem voornamelijk in het centrum rondgehangen bij het Odeonplatz. Daar was het wielrennen en de marathon was daar. En in het Olympiastadion. En ja, verder kom je niet. Maar jij zegt eigenlijk nooit meer doen. Je bent helemaal niet enthousiast eigenlijk. Nou, ik ben op zich wel enthousiast, maar ze zeggen zelf, we gaan het niet meer doen, want de sportbonden zelf, die zien ook dat dit gewoon eigenlijk een tot mislukken project, gedoemd project is. Dus dit was de laatste keer eigenlijk? Ik begreep dat dit wel eens de laatste keer geweest zou kunnen zijn. Het waren twee geweldige multi-EK's. Heb jij het als een van de weinigen, heb jij het meegemaakt? Ja, ja, ik heb het bij allebei meegemaakt. Het was, vergeleken bij 4 jaar geleden in Glasgow, was dit echt een verademing. Dit was echt, het was heel goed georganiseerd allemaal, maar het is toch, het hangt een beetje als loszand aan elkaar. Marco, heb je het ook zo ervaren? Nee, want eigenlijk vind ik het heel erg leuk. Maar goed, dat is natuurlijk omdat je op televisie de dingen voorbij ziet komen. Ja, en als ik hoor dat je een halve dag moet gaan reizen om iets en dat de prijzen zo hoog zijn. Maar ja, het idee, misschien is de uitvoering niet zo goed geweest, dat weet ik niet. Maar het idee klinkt wel. Volgens mij kun je meer aandacht genereren voor sport dan als je het allemaal afzonderlijk doet. Of zie ik dat niet goed? Ja, en media, bedoel, zeker de krant, tv moet ook bezuinigen. Ja. Je moet op de centjes altijd letten. Dus je hoeft nu niet een verslaggever na elk van deze EK's te sturen. Zegt van, bij het roeien gaat het goed. Luc, ga jij even bij het roeien kijken? Zo ja, dus 3 kwartier reizen. Nee, doe maar. Want dat is dichterbij dan 8 uur reizen vanuit Nederland. Ja, dus het genereert inderdaad wel van, oké, er is een verslaggever of misschien 2 aanwezig. En dat helpt hun sporten die waar minder aandacht voor is, om die aandacht te genereren. Ja. Het sportklimmen was de grote winnaar. Ja. Nou goed, qua opzet van het evenement valt er misschien nog wat te winnen. Misschien juist ook veel potentie, zou je kunnen zeggen. Qua resultaat voor Nederland in ieder geval succes. Daar gaan we zo meteen over doorpraten, die 28 medailles. Ja, en overigens, het zwemmen was dan ook alweer een EK, maar dat hoorde dan weer niet bij het EK. Dus je hebt nog een heleboel uit te leggen. Maar we hadden heel veel medailles en we hadden gewoon 13 keer een vierde plek. Vond ik ook zo bijzonder. 13 keer, ja. Iemand is gaan zitten en die is ook nog gaan tellen. Ruststand Man United tegen Liverpool. Nog steeds 1-0. Graag tot zo. No hay nada que hacer. NPO Radio 1 podcast. La Vuelta Ciclista España. Utrecht, Madrid, met wat kilometertjes ertussen. De Vuelta podcast, de kopgroep. Wie gaat dit Spaanse rondje winnen, Mart? Miguel Landa. Michael, wie denk jij? Ik ga toch voor Carapaz. Maxime, jij? Ja, ik ga voor Hindley. Dan pak ik Roglic maar. Nu in je podcast-app. De Kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vandaag, de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland. En knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Schatje, ga je weg? Zie, naar Valencia. Naar het wijnhuis van Neleman. Oh? Ja, ik ga al die biologische wijnstokken en druivenrassen zelf eens bekijken. Ga je mee? Nou. Bestel nu op neleman.org en maak kans op een reis naar Casas de Rij. Het wijnhuis van Neleman. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Kom naar Hiswater Water, 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets, hiswaterwater.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis

NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. 4:10 een uurtje Sportforum nog in langste lijn en omstreken. En nog 3 kwartier voetbal in de Premier League. Manchester United tegen Liverpool. Krijn Schuitenmaker. Tweede helft begonnen en dat doet Manchester United met Anthony Martial. Hij is terug na een hamstringblessure. Dat is een mooie opsteker. Ja, en Langa wordt eraf gehaald. Hij raakte de paal na 10 minuten en was betrokken bij de enige goal tot dusver van Jadon Sancho na 16 minuten. 1-0 voor Manchester United. En we zeiden het al, we zitten in het Sportforum. Onze leden zijn Edwin Winkels, journalist, schrijver, kenner van Barcelona en Spanje. Marco Timmer, journalist en PSV-volger van Voetbal International. En Luc Blijboom, journalist van de NOS. Met hem gaan we het hebben over de Vuelta, over de belangrijke wedstrijd van PSV komende week en over de gezamenlijke EK's in onder meer atletiek, zwemmen en wielrennen. Eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. George Ulte is ontslagen bij Fortuna Sittard. De club houdt de trainer verantwoordelijk voor de tegenvallende seizoenstart. Fortuna verloor de eerste 3 duels in de Eredivisie en staat 1 na laatste. De club in handen van Turkse eigenaren zegt dat de beslissing niet alleen gemaakt is op basis van de laatste 3 weken. Tennisser Alexander Zverev doet niet mee aan de US Open, het laatste Grand Slam toernooi van het jaar dat volgende week begint. De Duitse nummer 2 van de wereld is nog niet hersteld van zijn enkel blessure. Zverev liep die blessure op in de halve finale van Roland Garros, waar hij het moest opgeven tegen Rafael Nadal. Mark Kaljou is goed begonnen op het WK badminton in Tokio. De Nederlander won 2 games van Jia Heng Jason Tae uit Singapore. In de tweede ronde mag Kaljou aan de bak. Dan speelt hij tegen de als eerste geplaatste Victor Akkelsen. Dat is de regerend Olympisch kampioen uit Denemarken. Heracles Almelo heeft ook de 3e wedstrijd in de keukenkampioendivisie gewonnen. Het was met 3-0 te sterk voor Jong PSV. De andere 2 jongteams wonnen wel. Jong Ajax haalde uit tegen de Graafschap, 5-1. En Jong AZ won met 3-2 van Almere City. Goed, even bij Krijn kijken bij Manchester United tegen Liverpool. Als Liverpool wat wil, dan moet er wel even een tandje bijgeschakeld worden, heb ik de indruk. Ja, klopt. Het laatste kwartier van de eerste helft liep het al wat beter voor de ploeg van Jurgen Klopp. En ook in de tweede helft pakken ze de draad best goed op. Maar heel gevaarlijk wordt het niet. Zo even ook een hoekschop waarbij Mo Salah op zo'n 1,18 meter de bal kreeg, schoot hem heel hoog over. Even een aardig statistiekje. Manchester United heeft nog nooit een Premier League wedstrijd verloren op Old Trafford. Waarbij ze bij de rust op een 1-0 voorsprong stonden. En dat zijn er toch 281 en ook nog 23 gelijke spelen. Heel opmerkelijke dus. En dat zou, als Liverpool wat wil, kunnen ze breken met die statistiek. 5 minuten bezig in de tweede helft. 1 wijziging dus. Liverpool met Roberto Firmino die balbezit heeft. Maar nu is het toch Manchester United dat aanvalt. En dat doen ze dan uitstekend. Ja, dan leveren ze weer slordig de bal in. Maar net zo snel krijgt Jadon Sancho de bal weer terug voor United. Zo brengt Liverpool weer Manchester United in balbezit. En Eriksen die hem dan breed speelt richting Tyrone Malacia. Malacia, de oud Feyenoorder, die dus voor het eerst in de basis staat op Old Trafford in een wedstrijd in de Premier League. Maar uit deze aanval van Manchester United komt niks. Ja, Manchester United moet iets anders gaan spelen dan in de laatste paar minuten van de eerste helft. Waarbij Liverpool toch wel wat kleine kansjes creëerde. En nu is het weer Malacia die de bal heeft. Speelt hem dan richting Christian Eriksen in de eerste helft. Een aardige vrije trap van Eriksen. Nog net aangeraakt door de vingertoppen van Alisson. Hij werkte de bal weg. En dat had zomaar ook de 2-0 kunnen zijn voor Manchester United. Dat was het moment van Eriksen in deze wedstrijd. Ja, complimenten voor Malacia. Doet het goed aan het begin van de tweede helft. Die inmiddels 6 minuten oud is. In het gedrang daar met het duel waarbij Harvey Elliott is betrokken. En Liverpool probeert een vuist te maken. Moet het wel doen zonder Darwin Núñez. De topaankoop. 65 miljoen pond heeft hij gekost. En hij kreeg een rode kaart. Kopstoot. In vorige week weekend in de competitie. Nu de vrije trap van Malacia. Bal richting de tweede paal. Ja, de vuisten van Alisson. De doelman van Liverpool. Die de bal wegbokst. Goeie vrije trap weer. Malacia. Die zich goed laat zien aan het begin van de tweede helft. En dat is prettig natuurlijk voor de Nederlander. Het staat nog steeds 1-0. Ten Ach, ja, redelijk rustig langs de zijlijn in deze thuiswedstrijd op Old Trafford. We hadden het net al over de gecombineerde Europese kampioenschappen in München. Maar laten we het vooral ook over de sportieve resultaten hebben. Nederland veroverde bij de 9 sporten 28 medailles en eindigde als 7e op de medaillespiegel. Femke Bol was met haar 3 gouden medailles de grote ster van Nederland. Ze ging de geschiedenisboeken in omdat ze goud won op de 400 meter. De 400 meter hoorde. Iets wat geen enkele vrouw eerder lukte. En als klap op de vuurpijl werd ze zaterdag met de estafetteploeg ook nog eens de eerste op de 4x400 meter. Ja, we begonnen de uitzending eromheen. Luc, jij volgt het atletiek onder meer voor ons op de voet. Hoe knap is dit wat Femke Bol gepresteerd heeft? Dit is ongelooflijk goed. Het is heel knap om te winnen, maar het gaat vooral... Het is natuurlijk een raar toernooi, raar in de kalender. Een week na het WK. Voor die Britten is het een paar dagen na de gemene best spelen. Dus uitslagen zeggen niet altijd alles. Maar de tijden van Bol die zeggen sprekerboekdelen. Zullen we even naar Kijn gaan? Volgens mij hebben we een doelpunt. Ja, het is Old Trafford. Het staat op zijn kop. Want het is een doelpunt van Rashford, Manchester United... op een 2-0 voorsprong in eigen huis na een valse start deze competitie. Want het was die eerste goal in deze wedstrijd. Was trouwens de eerste competitietreffer van Manchester United. Want tegen Brighton en Hove Albion was het een eigen doelpunt van Brighton. De bal van achteruit door en dan is het Liverpool dat miskleunt. En dan kan Rashford worden aangespeeld. Geen sprake van buitenspel, denk ik. Nou, het is op het randje. En dan is het Marcus Rashford. Hij loopt door op doelman Allison. En werkt hem dan feilloos weg. Nou, er wordt heel ver ingezoomd. Nu zien we op de beelden. De VAR gaat er naar kijken. En op deze beelden zou het best wel eens buitenspel kunnen zijn. Nou, wordt die goal afgekeurd of niet? In ieder geval was dit een goede aanval van Manchester United. Maar het is nu even de vraag of dit doelpunt wordt afgekeurd. Ja, ik denk de lijntjes zijn gezet. De schouder van die laatste man achterin. Ja, die telt en dan is het onside. Betekent dus een doelpunt voor Manchester United. En de doelpuntenmaker is Marcus Rashford. Zo pakt de tactiek om voor snelheid te kiezen voor door Ten Hag. Heel goed uit. 2-0 voor Manchester United. Goeie coach, hè, die Ten Hag. Zo goed. Ja, ze willen morgen niet nog eens 13 kilometer hardlopen, hè, die gasten. En goede eigenaar ook, hè, bij Manchester United. Eigenaren, ja. Toppers zijn. Spandoeken worden snel aangepast al daar. Goed, praten we hierdoor over die EK's, over Femke Bol, Luc. Want je zei, het is een raar moment in de kalender eigenlijk, net na dat WK. Ja, unieke prestatie, zei je. Ja, als jij dus die haartijden van München vergelijkt met Eugene een maand eerder, dan wordt ze tweede en derde. WK. Op het WK. En dat is dus ongelooflijk goed. Punt. Maar je zegt daar ook bij, eigenlijk nu, dat is ook omdat het een EK is. Om het gelijk maar even te relativeren, dit succes. Ja, je moet natuurlijk een bepaald perspectief. Zij is van het dusdanig niveau. Europa, dat heeft ze al lang veroverd. Maar er is nog een Cindy McLaughlin in de Verenigde Staten. Die zelfs voor haar enige mate te groot is. Het mooie van Femke Bol vind ik dan... ze heeft veel meer potentie internationaal gezien op de 400 vlak, zoals dat heet. Maar ze zegt, daar begin ik niet aan. Ik zeg, als ik Olympisch kampioen 400 gorden wil worden... dan wil ik winnen van McLaughlin. Ik vind het een veel te mooi nummer. Slecht daar echt in lyrische bewoording uit. Waarom zit de magie van haar voor het lopen van zo'n horde... van kapot zijn en blijven denken en uitkomen in aan te passen. En het was een hele referaat, was het. En ze zegt, ik doe gewoon wat ik het allerleukste vind. En dat vind ik geweldig. Ja, en je zei ook van, het is een EK. Dat moeten we wel in ons achterhoofd houden. Ze heeft ook zelf laten doorschemeren tegen Jeroen Stekelenburg, onze verslaggever. Dat ze op de Olympische Spelen de 400 meter en de 400 meter horden niet gaat combineren. Op dit moment, ja, ik hou gewoon van horden. En ik wil gewoon zoveel mogelijk horden doen. Maar het kan best, als ik een jaar misschien een beetje geblesseerd ben... of iets drastisch ga veranderen in horden, dat ik 400 doe... Maar uiteindelijk zie ik mezelf altijd als een 400 loper. Als eerste en ook 400. Maar 400 worden is wel echt mijn onderdeel. Ja, als iemand het weet, dan is zij zelf wel. Dus is het een verstandige keus. Ja, absoluut. Ja. Nou, zij weet, en vooral Laurent Meuli, de Zwitserse bondscoach van de Atletiek Unie. Dat is echt een gouden koppel, die twee. Het is, die verstaan elkaar ongelooflijk goed. En... Dat is gewoon... En nogmaals, wat ik mooi vind... zij doet wat ze leuk vindt en ze volgt haar hart. En niet haar portemonnee, zoals een heleboel voetballers. En de progressie die ze nog altijd boekt natuurlijk. En ze gaat met 10 dus per seconde vooruit natuurlijk. Dus ze zegt zelf ook, ik heb nog heel veel te winnen. Ze ligt, haar PR ligt gewoon seconden achter McLaughlin. Maar dat is, zij zegt, ik heb nog genoeg te winnen en ik ga ervoor. Marco, jij zat net te lachen toen we Femke Bol hoorden. Ja, omdat ze in mijn ogen wel twijfelt. Ze komt dan misschien voor jullie zeker over. Maar ja, ik ben 400 meter loopse horde. En ook 400. Ja, volgens mij kan ze gewoon alles. En is er misschien wel een veelvraat die gaandeweg... dat ze het nog beter gaat beheersen, alles kan gaan doen. Ja, maar zij weet dat zij in Parijs... is het je kon nu en doen. Mede omdat op basis van haar ranking op de Europese ranglijst... hoefde zij geen kwalificaties te lopen. Nee, dus hoefde maar twee keer te lopen... de kalender liet het toe, haar vorm liet het toe. Het gebrek aan tegenstand. Want op die 400 zitten ze vooral in Amerika en Bahama's en dat soort tropische oorden. Maar is zij niet zo goed dat ze het altijd kan combineren, denk je? Nee, dat is niet te doen. Nee, maar dat gevoel geeft ze me wel. Nee, maar die kalender van Parijs die staat er niet toe. En de tegenstand die ze in Parijs gaat krijgen, staat er ook niet toe. Hmm. Ja. Zijn er nog meer Nederlanders die opvielen? Binnen die atletiekploeg? Ja. Nou, wat ik mooi vind is, Nederland is echt een estafetteland aan het worden. En dat is echt het gevolg van beleid bij de Atletiek Unie. Er is daar heel goed nagedacht door met name Ad Roskam. Ze zijn in 2014 begonnen met een programma. En dat programma is gebaseerd op estafettes. We gaan inzetten op estafettes. Ze hebben een scouting systeem, een heel ingenieus scouting systeem hebben ze gevonden. Ze kijken niet alleen naar de motor, zoals Roskam dat noemt, maar ook de kop die erop zit, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Ze kijken naar het totaalplaatje en ze kijken ook naar het karakter van de atleet. Zit er ontwikkeling in? Heeft de atleet zelfreflectie? Kan hij nadenken? Is hij coachbaar? En daarvan zetten ze in die estafetteploeg een aantal grote talenten bij elkaar. In de gedachte, achterliggende gedachte, je maakt elkaar sterk. Je traint met elkaar, je maakt elkaar sterk. En daarvan gaan ze naar individuele programma's toe. Mm-hmm. En ja, dat is succesvol. Ja, en opvallend, de vrouwen vind ik dat toch in de atletiek de vrouwen het voortouw nemen. Ja. Dus bijna allemaal, hè, de Zevenkamp, Kogelstoot ineens. Kogelstoot, ja. Nienke Brinkman vooral. Nienke Brinkman, de marathon. Hoe lang loopt die hard? Was het ook niet de tweede marathon die ze liep? Was het misschien dit is haar, eentje heeft ze zelf uitgezet. De derde. In Zwitserland en twee officiële. Rotterdam heeft ze natuurlijk gewonnen. Daarvoor had ze Sevilla uit mijn hoofd gedaan. Kan ook Valencia zijn. Valencia, volgens mij. Ja, en dit dus. Maar kort, ze komt net kijken, om maar even zo te zeggen. En dan al dit. Dus voor het eerst geloof ik dat er op die afstand een medaille wordt gehad. Klopt. Dus die springt er toch redelijk uit. Maar gisteravond Britt Weerman op het hoogspringen, ja. 19 jaar. Vierde, ja. Dat is echt ongekend. Ja. Edwin, Nederland doet het dus goed. Ongeveer dezelfde oogst als Spanje. Wat doet Nederland dan goed? Nou ja, ik denk. Het creëren of duidelijk gaan voor topsport. Dat is bij de NOC begonnen. Een beetje met Maurits Hendricks natuurlijk. Die er heel erg op ingezet heeft van veel geld naar puur sport. Je moet ook bij de top horen, dan krijg je geld. En dat heeft Nederland ook wel nodig. Heel veel andere landen is de sport, vooral het voetbal, maar ook andere sporten, een manier om zeg maar, nou ja, niet alleen de armoede te ontstijgen, maar gewoon, dus heel veel landen is veel meer werkloosheid dan in Nederland. Dus dan is sport een uitweg. In Nederland is dat niet zo, want in Nederland hebben we een vrij aangename maatschappij waar bijna iedereen werk heeft, et cetera. Dus om iemand echt op zijn top te kunnen laten sporten, heeft hij andere dingen nodig. Waaronder financiële steun. Dat ze zeggen van, oké, ik heb geen werk nodig. Ik kan me volledig met die sport bezighouden. En daar is Nederland heel erg mee bezig. Want het is echt, blijft ongelooflijk dat een landje met 17 miljoen inwoners op de Olympische Spelen altijd tegenwoordig binnen de top 10 op de medaillelijst staat. En dat is net als Australië, waar ook in verhouding van weinig inwoners zijn. Het zijn landen die puur op die topsport gokken. En jonge sporters hebben voorbeelden nodig. Nou, als je nu in de atletiek al die meiden zien Femke hardlopen, of voorheen Daphne Schippers, dat trekt toch weer nieuwe jonge atleten naar die atletiekbaan toe. En dat heb je ook met de andere sporten gehad. Op het moment dat volleybal goed ging iedereen volleyballen. Dus je hebt voorbeelden nodig. En zolang die er zijn, is het misschien ook makkelijker om dat talent groot te maken. Ja. Dit is natuurlijk een voortvloeisel uit die top 10 ambitie, wat jij ook al zei van Maurits Hendricks. Dit is de zonzijde van die top 10 ambitie. De schaduwzijde hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Dat trainers doorslaan. Maar ook dat zie je in de atletiek. De manier waarop coaches met elkaar omgaan. Coaches met atleten omgaan. Het is, er staat een liefde vanaf. Dat is echt schitterend. Ja. Er was meer. Er waren nog 8 EK's, namelijk in München. We hebben bij het wielrennen, het baanwielrennen en roeien hebben we ook gouden medailles gepakt. Dat lag ook wel in de lijn der verwachting. Maar Luc, jij wilde aandacht vragen voor een zilveren medaille. Dat heb ik vanmiddag geroepen, maar de Munk. Ja, dat is Turner natuurlijk. Eigenlijk wilde Joram dit graag even. Ik wilde eigenlijk graag, ja. Nee, dat klopt. Ik was toen bij de wegwedstrijd bij de vrouwen. Het opmerkelijke is, vooral het toestel waarop hij die zilvermedaille haalt, Voltige, dat is jarenlang de Achilleshiel geweest van het Nederlandse turnen. Ik herinner me ooit een WK in Tokio, daar gingen de turners elkaar bijna te lijf op dat toestel, omdat ze eentje had tegen afspraak in honing op zijn handen gesmeerd en zodat hij beter vast kon blijven. Maar het was altijd ging het mis op Voltige bij een meerkamp. Dan kwam je aan en Nederland stond er redelijk voor. En dan ging je bij Voltige even op de tribune zitten, want dan ging het geheid mis. En de laatste Nederlander die dit als specialist had, dat is Klaas Boot, junior weliswaar, maar... Er is dus het land heeft ook helemaal geen geschiedenis met dit toestel. En dat is en als hij dat paard niet raakt met zijn voet, dan wint hij hem ook nog. Ja. Dus dit is echt ongelooflijk knap. Het is overigens een hele leuke jonge lichting zit eraan te komen. Jordi Hagenaar bijvoorbeeld, Nederlands kampioen meerkamp. Er staan er echt jongetjes, jongetjes, 19, 20 jaar... Maar die hebben een bepaalde bravoure, een bepaalde uitstraling... zonder arrogant en vervelend over te komen. En die Jordi Hagenaar, die is 19 jaar, die zegt... ik wil gewoon naar Parijs, punt. Ja. Ja, ik zeg, maar dat is al over 2 jaar. Ja, dat maakt niet uit. Epke Zonderland, die moest ook eerst in Peking de mist in gaan... voordat hij in Londen succesvol was. Hij zegt, ik wil eerst naar Parijs om te leren. En in Los Angeles wil ik oogsten, punt. Ja. Of uitroepteken zit hij erachter dan in zijn geval, maar... Dat vind ik, ja, dat is heel verfrissend, is dat. Ja, dat is mooi, zeker. Maar het Steenbergen heeft 7 medailles. Wie is nu de koningin van deze EK? Ja, van de Spelen wil ik eigenlijk zeggen, van deze EK's. Nou, dan gaan we dat relateren naar de tijden. Want in een EK, bij EK's waar toch wel iets aan de hand is. Ik blijf toch bij Bol, gezien de tijden die zij daar realiseert. En als jij dat projecteert op de tijden van een WK... dan is haar prestatie vele malen hoger in te schatten dan van Marit Steenbergen. Ja. Hoe knap het overigens ook is, want die is al... zolang ik het zwemmen volg, is die bezig met een strijd tegen zichzelf. Ze heeft een hele grote schouderblessure gehad, mentale problemen. Toen ze jong was, soms een snellere tijd dan Renomi Kromi Jojo. En eindelijk komt het eruit. Ja. En door heel simpel, door zich niet meer op de 100 te richten... maar op de 200 meter, blijkbaar is het heel simpel soms in het leven... En ineens komt het eruit, dus ik ben benieuwd, ook met ogen Parijs. Goed, dan sluiten we de EK's hierbij, en als ik jou moet geloven, definitief af. Nou ja, het waren de laatste, dat heb jij mij net geleerd. Dus, nou, ik zou even vertellen, het atletiek is sowieso niet meer in dit format over 4 jaar. Want die hebben al aangekondigd, voordat dit evenement begon, dat ze eruit stappen. Die hebben over 4 jaar een EK in of Birmingham of Boedapest. En de hoop is dat Boedapest het wordt... en dat de Hongaren dan alsnog daaromheen een aantal andere EK's gaan proberen te organiseren. Maar in dit format is het het laatste geweest. Over en sluiten, ja. Juist. Gaan we naar Manchester, Krijn Schuitenmaker... waar ik zo vermoed dat de sfeer op en top is. Ja, dat is geweldig in dit stadion. Eindelijk zien ze hun Manchester United voetballen zoals het moet. En dan ook nog eens in de wedstrijd in de Premier League. 74.000 toeschouwers op de tribune. En een 2-0 voorsprong voor Man United en Liverpool. Dat zo nu en dan een klein beetje wat terug doet. Een kansje voor Harvey Elliott die de bal krijgt van Henderson. Maar hij schoot naast. Mo Salah bemoeit zich er af en toe mee, maar het wil allemaal nog niet lukken bij de ploeg van Jurgen Klopp in deze wedstrijd. Nu is het weer Harvey Elliott aan de rechterkant. Mo Salah, die doet hij wel goed. Salah heeft Malasia bij zich en dan komt er wel een hoekschop aan. Malasia die ervoor zorgt dat Mo Salah niet door kan lopen en... Dus wel een hoekschop voor Liverpool. 1 wissel aan de kant van de ploeg van Jurgen Klopp. Henderson, de aanvoerder, is er zo even afgehaald. Fabinho, de Braziliaan, die tegen Crystal Palace nog in de basis stond... is in de ploeg gekomen met nog een klein half uurtje te spelen zo ongeveer. En nu is het Liverpool dat zich opmaakt voor de hoekschop. Andrew Robertson staat klaar. De Schotse verdediger van Liverpool wordt een indraaiende bal richting de tweede paal. Nou, die gaat hij voor de tweede paal langs. En dan is het best een aardige kopbal. Ja, waarbij De Gea eigenlijk voor het eerst pas... in actie komt in deze wedstrijd, want De Gea hebben we tot dusver nog niet al te veel gezien. De kopbal is van Fabinho, de man die in de ploeg is gekomen in de korte hoek. Maar daar staat de doelman, de Spaanse keeper van Manchester United, die deze bal keurig weet te pakken. Zo blijft het 2-0. Liverpool moet heel hard werken. De bal inmiddels bij Alisson aan de andere kant van het veld, bij de Braziliaan. En dan kan Fabinho weer gaan opbouwen. Liverpool moet weer op weg richting de goal van David De Gea. Die zo even die kans prima wist te voorkomen. Een doelpunt wist te voorkomen. En dan is daar nou toch even een hele snelle bal richting Luis Diaz. Die werd gespeeld en dan in één keer als een duffeltje uit een doosje vertrekt. Maar daar was dan weer De Gea weer goed bij. 2-0 blijft het. 67 minuten. Het zijn spelde prikjes van Liverpool. Alhoewel die kopbal van Fabinho was toch wel aardig. Maar daar stond de keeper van Manchester United weer heel goed in de weg. Goed, luister naar het Sportforum met Edwin Winkels, Marco Timmer en Luc Blijboom hier aan tafel. Marco, jij als medewerker van VI weet alles van PSV ook. Want je volgt PSV. Je had een redelijk vrij weekend, mag ik dan aannemen, want PSV was ook vrij. Ja, moest wel een stukje schrijven. Maar, dat dan weer wel. Het is natuurlijk allemaal bedoeld om woensdag zo fris mogelijk aan de aftrap te staan tegen de Rangers. PSV heeft dan een ticket voor de groepsfase van de Champions League voor te grijpen. In Schotland werd het 2-2. Gakpo die hem ingooit. Oh, kopbal, is het in? Obispo, denk ik. Centrale verdediger Obispo kopt PSV naar 2-2. Wat een belangrijke goal. Iedereen kijkt naar Luc de Jong. En dan denkt Armando Obispo, maar ik kan ook koppen. En die kopt daar hoog. En die kopt hem uiteindelijk volgens mij via de onderkant van de lat in het doel. We hebben het gezien in Thijs tegen Monaco, sfeer in het stadion. En, ja, ik denk dat we ze volgende week gaan pakken. Joey Veerman die denkt dat ze gepakt gaan worden. Hij is vol vertrouwen. Marco, heeft iedereen in Eindhoven veel vertrouwen? Nou, ik weet wel dat de perschef van de PSV heeft gezegd dat dit soort teksten eventjes niet gebezigd mogen worden voor die wedstrijd. Het moet wel serieus genomen worden allemaal natuurlijk. Maar ik denk wel dat PSV een hele grote kans heeft om het te gaan halen. Maar goed, jij was erbij. En we weten allemaal dat bij de Rangers dan kan het spoken. Vanwege het publiek. Dat gebeurde ook. En dat voordeel hebben ze nu natuurlijk niet. Nee. Ligt er nog wel ergens iets op de loer? Nou ja, goed. Het is natuurlijk geen koekenbakkersploeg. Anders houden de Europa League finale niet. Maar het is wel zo dat als je daar speelt op Ibrox, dan wordt dat hele elftal wordt omhoog gelift qua prestatie door die sfeer die echt onwaarschijnlijk is. Zoveel wedstrijden heb ik gezien in het stadion, maar ja, dat slaat echt alles. En dat slaat over op het veld. Dus die spelers worden beter even dan ze eigenlijk zijn. Dus we moeten ook niet doen alsof het een hele grote wonderploeg is. En daarom zeg ik ook dat PSV een hele grote kans heeft om... Ze moeten gewoon doorbijten. Vorig jaar waren ze heel dichtbij. Hunkering is enorm. Ja. Die hebben allemaal die bal van Sahavi onderkant lat tegen Benfica. Ja, dit mag niet meer fout gaan. Edwin, wat zou het betekenen voor het Nederlands voetbal als PSV eruit? Extra punten. Hè, die klassering, coëfficiënten. Vechten een strijd uit met Portugal. En ja, je vindt in principe dat een ploeg als PSV daarbij hoort in de Champions League. Maar Glasgow Rangers, vorig jaar finale Europa League. Giovanni van Bronckhorst heeft ze toch heel ver gebracht. De Schotten lopen al jaren een beetje achter. Hè. Die hebben volgens mij heel weinig Champions League gespeeld. Maar het moet, maar de druk is zo groot. Ik vraag me ook af of het nou een voor- of een nadeel is om een weekend niet te spelen of zo. Ik had ook gewoon gespeeld als ik heel jaren. Dat in dat ritme blijven. Nu voel je de druk 7 dagen op. Vroeger zei ze altijd, je kan beter een beetje in je ritme blijven. Dan speel je maar net wat andere spelers of zo. Maar die hebben ze wel. Hadden ze met Xavi Simons kunnen spelen en met Guus Til bijvoorbeeld. Of Philip Mwene die nu niet gespeeld hebben. Dus hadden wat mij betreft gewoon kunnen spelen. Omdat ze zo'n grote spelersgroep hebben. We hebben het net over Anthony gehad trouwens. Gakpo ook in de belangstelling van Man United. Is daar nog laatste nieuws over? Of? Ik vond het wel mooi om die twee figuren de laatste paar dagen, hoe ze hun sport beleven, hun vak beleven. Anthony die heel duidelijk een paar trainingen overslaat. En vervolgens zegt dat hij niet gefocust kan zijn op de wedstrijd. Dus niet kan spelen. Wat als toch een beetje als werkweigering klinkt. En dan zie je Gakpo die... Ja, die staat in dezelfde belangstelling van Man United. Het gaat ook over een bedrag van 50 miljoen euro plus. En die wil gewoon spelen. Die wil volledig gefocust zijn op de Rangers. Die wil belangrijk zijn voor zijn ploeg. En misschien wel in zijn laatste wedstrijd voor PSV... de ploeg in de Champions League achterlaten met een grote transfersom. Ja, maar misschien speelt hij dan wel Champions League. En kan dit dan ook wel een reden zijn om juist te blijven als het lukt? Ja, ik heb toch de informatie dat hij al eigenlijk min of meer rond is met United zelf. In die zin dat tussen United en de zaakwaarnemers zijn veel gesprekken gevoerd. Er is geen onduidelijkheid meer over salaris en wat United wil en wat hij wil. Alleen ze moeten doorbijten nu. En dat doen ze eigenlijk pas, denk ik, verwacht ik na die wedstrijd woensdag tegen de Rangers. Omdat PSV niet wil praten en omdat Gakpo natuurlijk gefocust is op die wedstrijd. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat ze zich donderdag wel zullen melden. Ja, ik wou zeggen, want dit klinkt als rond. Ja, in ieder geval de twee partijen, de club en de speler. Ja, daar is geen ruis meer op de lijn. Waarom wil hij het eigenlijk? Gakpo, waarom wil hij naar United? Ja, nou, als ik hem was, dan had ik nog een jaar gebleven bij PSV. Maar ja, het is, Edwin zei het net, ja, het is wel Manchester United. Hè. Over de hele wereld, misschien wel de grootste club. Misschien Real Madrid nog groter, maar Manchester United behoort tot de grootste clubs ter wereld. In crisis. Wel, nou, nee, ja. Ben je gek. Fantastische coach. Ja. 2-0 gewonnen van Liverpool. Nou, in die zin dat hij in Erik ten Hag heeft hij een trainer die hem goed kent vanuit de Nederlandse competitie. En dat is belangrijk voor hem met oog op WK. Dat hij daar zou kunnen gaan spelen bij United. Veel speelminuten. Maar als ik hem was, en zeker als PSV Champions League ingaat, dan zou ik blijven. Dat is ook wel een beetje kritiek op ten Hag natuurlijk. Ik hoorde ook die een beetje af en toe meewarig doen en een beetje leed van maken over wat hij meemaakt. Na vandaag staat hij 1 punt boven Jürgen Klopp trouwens. Inderdaad, net wat jij zegt. Maar het is wel heel veel putten uit die eredivisie. Voor enorme bedragen. Dat wel, in Engeland hebben ze geld daarover natuurlijk. Maar alsof hij, nou, Casemiro is nu gekomen. Maar ja, die kent iedereen. Maar alles wat hij gehaald heeft en nu weer twee spelers die uit de Eredivisie komen. Alsof Erik ten Hag nooit buiten Nederland heeft gekeken of zo. Wat heb ik als spelers nodig? Ja, en daarbij, het is helemaal niet gezegd of die daar nu al klaar voor is. Ik vind het wel een hele stabiele jongen. Hij is heel volwassen, Gakpo. Ja. En op termijn gaat hij dat zeker ook aankunnen. Dat weet ik 100% zeker. Alleen nu al, dat weet ik niet. We weten hoeveel te vroeg zijn vertrokken. Nou, kijk, Donny van der Beek, die zit ook op de bank. En het is maar afwachten of de anderen het gaat doen. Nou, Martinez die speelt dan nu, Malasia speelt ook. Maar ja, het is even op termijn, houden ze dat vol. Het is niet een. En bovendien is de Premier League volgens mij nog weer sterker geworden vanwege al het geld wat er zit. Ja. Ze halen niet meer. Ze halen echt wel hele goede spelers overal vandaan. Het is niet zo makkelijk, niet zo eenvoudig. Goed, vooralsnog gewoon in Eindhoven. We praten zo door over PSV. Maar NPO Radio 1. Dorold Megens is binnen voor het NOS Journaal. Ongeveer 31.000 Oekraïners hebben inmiddels werk gevonden in Nederland. De integratie van Oekraïners op de arbeidsmarkt gaat veel sneller dan van andere asielzoekers, blijkt uit UWV-cijfers. Van de groep van 75.000 Oekraïners tussen de 18 en 65 die naar Nederland is gekomen, heeft 60% werk. De Nederlandse ministers Ollongren en Schreinemacher hebben een werkbezoek gebracht aan Oekraïne. Ze hebben daarvoor 80 miljoen euro aan hulp toegezegd. Het geld wordt onder andere gebruikt om bruggen en ziekenhuizen te herstellen. De Nederlandse militair die gisteren in Irak een kogel in de borst kreeg is geraakt door een collega. Tot nu toe was alleen bekend dat de man gewond was geraakt bij wapenonderhoud. Hij ligt zwaar gewond in een militair ziekenhuis in Bagdad en hoe het nu met hem gaat is niet bekendgemaakt. Veel EU-landen doen geen onderzoek naar stikstof of geven de cijfers niet door aan Brussel. Daardoor heeft de Europese Commissie nauwelijks zicht op de stikstofproblemen in de afzonderlijke EU-lidstaten. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De lijn en omsteken. Nog een half uurtje te gaan voor ons sportforum in de studio. Edwin Winkels, journalist. Marco Timmer, PSV-volger bij Voetbal International. En ook Luc Blijboom, NOS-verslaggever. Marco, iets van vandaag. Bij Ajax-PSV zijn over 2 maanden geen PSV-supporters welkom. Dat heeft de gemeente Amsterdam besloten nadat PSV-supporters zich tijdens het duel om de Johan Cruijffschaal in juli misdroegen. Met onder andere antisemitische spreekkoren en ook vernielingen. Hoe is er binnen PSV op gereageerd? Ja, toch wel met begrip. Met begrip voor die actie en dat standpunt. Want zij hadden zelf ook wel door dat daar dingen gebeurden die daglicht niet kunnen verdragen. En dan moet ik wel zeggen, dat is altijd over en weer. En ik doe het werk al zo lang en jullie zullen het ook weten. Jullie volgen het voetbal ook. Ja, soms gaat het een tijdje goed en dan gaat het weer een hele tijd niet goed. En het is ook zo dat de goede nu onder de kwade moeten leiden. Er zijn een groep fanatieke, laat ik ze dan toch tussen haakjes supporters noemen, die het dan verpest. En dat gaat echt wel ver. Dat is echt krenken en kwetsen. Dat hoort niet bij het. Dat hoort gewoon niet in het stadion. Daar is mijn. Ja, wat ik zou willen is van spoor die gasten gewoon echt op. Camerabeelden, spoor ze op en verwijder ze uit het stadion. Want dan kun je van voetbal speel je in eerste instantie voor het publiek. En er is niks mooiers dan als je een topwedstrijd In het Philipsstadion of in de Johan Cruijff Arena. Dat je die kan spelen met beide supportersgroepen. Dit is even weer een labmiddeltje voor eventjes. Maar ja, je moet hier wat structureler een oplossing voor vinden. Maar snap jij dat er nu luisteraars zijn die denken dat ze naar een sportforum uit 2007 zitten te luisteren? Ja, of uit 1997. Ja. Ja, maar dat zeg ik net. Het is een repeterend verhaal. En in mijn ogen faalt daar toch... de mensen die aan de knoppen draaien in de politiek. Ja, bedoel, dan wordt er gezegd, we hebben al een meldingsplicht. Ja, maar we kennen niet zo'n meldingsplicht als in Engeland, die ook echt nageleefd wordt. Want als jij gepakt wordt en je krijgt een stadionverbod en je moet je echt melden, ja, dan ben je niet in het stadion. Ja. En dat soort figuren loopt nog te veel in het stadion, helaas. Ja, kijk naar wat er bij Utrecht-Cambuur gebeurde. Ja. Waarbij kinderen zelfs als rietje stonden te trillen van wat ze allemaal mee hebben gemaakt. Daar horen we nu ook niks meer over. Laten we hopen dat het alsnog gebeurt. In Spanje ben ik ook wel regelmatig en jij ook heel vaak naar het voetballen geweest. Ik heb wel de indruk dat het daar een stuk minder is, maar is dat een verkeerde indruk? Nee, dat is altijd zo geweest. Er zijn wel incidenten geweest, soms hele ernstige, maar paar oorzaken. In Spanje, de afstanden zijn zo groot dat er meestal geen of heel weinig uitpubliek meereist. Als ze komen, want als Real Madrid en Barcelona speelt, dan komen er 1000 man en die worden van begin tot einde begeleid door politie. En ergens boven in een uithoek in het stadion. Zoiets. Spanje is het voetbal toch veel meer. Iedereen verwondert zich erover. Er zijn veel Nederlanders die daar op vakantie gaan en toch een wedstrijdje mee pikken. Niet alleen Barcelona, in Malaga, Valencia. Het is een familie aangelegenheid. Je gaat er echt met iedereen, vrouwen, kinderen, mannen, gaan een beetje samen naar het voetbal. En voor mij alle stadions, zeker bij Barcelona, er wordt in het stadion geen alcohol geschonken. Ik sta hier altijd van versteld van, kom je binnenlopen? En dat ik weet niet overal. Nou, ik ben toevallig anderhalf jaar geleden bij Real Madrid geweest. Maar daar wordt het gewoon onwaarschijnlijk veel gedronken rond het stadion voor dat de wedstrijd. Wel, vooraf. Er wordt daar stevig geluncht met flessen wijn op tafel. En daarna komt er nog andere spiritualiën. Maar als je daarna gedronken bent in Spanje, maar kom je dan wel het stadion in? Ja, dat wel. Er staan geen alcoholmeters of wat dan ook. Nee, dat is zo. Vooraf, ze komen heel laat het stadion binnen. Maar vooraf, je eet er ook bij en je drinkt vrij veel. Maar nu weet ik wel, als je zo laat het stadion binnenkomen. Als je dan ook nog 90 minuten in het stadion alleen maar kunt blijven drinken, dan die remmen vliegen ook wel. Maar ik weet niet, hier is het op een of andere manier verbonden aan een soort territoriumstrijd. Ik heb het al zo vaak gezegd, op de Ram in Barcelona heb je een winkel voor Real Madrid kleding, supporters en alles. En er worden niet de ruiten van ingegooid. Nooit dat is ondenkbaar hier. Tolerantie, ja nee, dat is absoluut onmogelijk. Dus de tolerantie daar is wat groter. De rivaliteit is enorm, ook binnen de stad zelf, Sevilla en Betis. Maar ze maken er toch meer grappen over dan dat ze elkaar de hersens inslaan of elkaar voor hele smerige dingen uitmaken. Ik weet niet. Nederland werd ook nu het argument gebruikt. Ja, na corona hebben ze dit even nodig. Dat vind ik allemaal zo'n excuus. Wat ik zie is vooral dat er ook binnen de clubs angst is voor bepaalde groepen. En anders is het niet te verklaren dat er zoveel vuurwerk mee het stadion binnengekomen kan worden. Als je die gasten gewoon goed fouilleert, dan kan dat niet in het stadion komen. Oh. En er zijn gewoon clubs waar helaas supporters het ook nog voor te zeggen hebben. Nee, dan moet je Laporta bijvoorbeeld, die nu veel kritiek heeft, hoe die de club leidt, hoe die Frenkie de Jong probeert weg te werken. Maar die heeft toen die hier de eerste termijn als voorzitter, heeft hij de Boixos Nois. Dat waren ook hele gewelddadige supporters van Barcelona. Die werden door het vorige bestuur altijd getolereerd. Die kregen geld, die kregen een ruimte binnen de club om hun spullen op te slaan. Die heeft hij helemaal gewin. Die zijn verboden. Die mogen al 20 jaar bijna, of 24 jaar niet meer in het stadion komen. En dan, die boezemde andere mensen ook aan de ene kant angst in. En namen veel jonge gasten op sleeptouw die daarbij wilden horen. Nou, die bestaan er niet meer. Dat heeft ermee te maken met die varkenskop die toen toch op het veld werd gegooid. Dat was nog ver daarvoor. Figo, dat was met Figo inderdaad jaren 90. Maar toen mochten ze van alles. En ook, hij is bedreigd enorm. Net zoals hier ook bij clubs voorzitters en bestuursleden worden bedreigd. Als ze maar hij is er gewoon mee doorgegaan totdat ze werkelijk nooit meer in staan. Dat is de enige manier. Ik heb het met Tom Gerbrands over gehad in zijn afscheidsinterview. Die werd toen ook heel erg bedreigd. En die heeft die gasten op het stadion uitgenodigd. En heeft ze in een gesprek goed de waarheid gezegd. En wat hij mij vertelde is dat het vooral de groep is van jongens van 18, 19, 20 jaar met een capuchonnetje. Ik onderbreek je even, Marco, want we gaan naar Krijn in Manchester. Ja, hij zat er een beetje aan te komen. De goal voor Liverpool. Ja, nu is er gedoe om de bal. Want het is Mo Salah die graag de bal wil hebben. 81ste minuut. 2-1 geworden. En ik moet eerlijk gezegd nog eens terugkijken hoor. Eerst was het Robertson die de bal voor het doel afleverde. Waarbij Firmino werd aangespeeld. Maar ik dacht via een verdediger was het toch David de Gea. Die de bal wist te pakken. Of in ieder geval weg te werken. En daarna kreeg Liverpool een hoekschop. En die hoekschop draait in richting de tweede paal. Daar staat Mo Salah. De bal wordt eerst weggewerkt en dan ingekopt door Harvey Elliott. En dan is er een heel hard schot van Carvalho. En dan verdwijnt de bal in het doel. Draait heel goed weg. Ja, en dan kopt hij daar. Mo Salah die komt dan op het juiste moment de 16 meter binnen. Eerst dat schot van Fabio Carvalho die in de ploeg is gekomen. De nieuweling van Fulham overgekomen. En dan Mo Salah die op de goede plek staat. Zo is hij toch weer belangrijk in deze wedstrijd tegen Manchester United. 8 minuten nog te gaan. Het worden 8 hele spannende minuten. Liverpool dat kansjes creëerde. Niet hele grote kansen. Ja, zo eentje was er eentje met Robertson die bal voor het doel afleverde. Die werd niet verzilverd. Maar nu was het Mo Salah die de bal binnenkopt. 2-1 de stand. 83ste minuut op Old Trafford. Er komen een paar mooie minuten aan in deze topper in de Premier League. 1 miljoen mensen stond afgelopen week einde langs de weg in Breda, Den Bosch, Amersfoort, Utrecht en allerlei andere steden en dorpen. Het gaat natuurlijk over de Ronde van Spanje. Een aantal dat de organisatie naar buiten toe communiceerde. Veel enthousiasme in Nederland, maar niet in het peloton. Alejandro Valverde was na afloop erg kritisch op het parcours. En ook Wilco Kelderman liep niet over van enthousiasme. Vandaag heb ik er niet echt veel van genoten, moet ik zeggen. Oh, want? Zoveel bochten en klinkers. Brabant is niet echt gemaakt om echt een grote ronde heen te laten rijden. Maar desalniettemin heb ik echt genoten van het Nederlandse deel met al de fans langs de kant. Dus dat was superleuk. Alleen als je met zo'n peloton door al die kleine straatjes rijdt en bochten op aanzetten, dat is wel redelijk pittig. Ja. Kelderman, die zeggen dat hij heel enthousiast was. Hartstikke leuk, maar ja, het parcours was helemaal niks. Valverde zei het ook. We waren zo enthousiast met z'n allen. En dan komt dit er een beetje naar buiten. Ja, maar dit kon je ook wel verwachten wel, vooraf over. Zo'n peloton wordt gek van de draaien en keren. En Wilco zegt van, Brabant is niet geschikt voor. Het zou er wel geschikt voor zijn als je zo'n peloton over hoofdwegen laat rijden. Maar hoofdwegen in Spanje of in Frankrijk in de Tour, die gaan. En dan na 15 kilometer krijg je een dorp. En dan rijden ze heel snel door een dorp. Wat in zeker de laatste etappe gebeurde. Breda. Even, en door Roosendaal even. En door Sint-Willebrod nog even. Niet gewoon er voorbij. Nee, moet er ook even doorheen. Door Bergen op Zoom. Overal moest even doorheen. Ja, Valverde zei dat hij, geloof ik, 7 keer dezelfde mensen heeft zien staan. Nou, ik dacht dat we steeds door dezelfde stad kwamen. Ja, zo'n peloton. Je weet niet meer welke kant je op rijdt. Zij zijn de Vuelta gewend. En daar hebben we het wel eens over gehad. Daar rij je door urenlang door totaal lege landschappen. Ik kom je af en toe een rotonde tegen. Maar dit was om, denk ik, voor hun om gek van te worden. Ook omdat die wegen voortdurend veranderen. Gingen ze af en toe op hun hoofd weg. Het aantal verkeersdrempels in Nederland. Sommige hebben ze weggehaald, maar je kan niet alles weghalen. En inderdaad, de steden dorp in. Alles wordt natuurlijk steeds meer autovrij gemaakt. Of dat auto's. Dus ja, het wordt smaller. De klinkers, waar wil ik het hebben, die worden bewust neergelegd om de snelheden te verminderen. En daar moet je eigenlijk niet zo'n peloton van 180 man. En of we verder klaagden over de valpartijen. Maar ik vind de 3 mannen die uitgevallen zijn, het is jammer. Maar het is eigenlijk nog heel weinig voor wat er gebeurd had kunnen worden. En gelukkig heeft niet geregend. Dat heeft heel veel geschild. Maar de Spaanse organisatie heeft hier toch gewoon bij meegekeken. Dit is toch gewoon in goed overleg gebeurd? Absoluut. Ja, die hebben het goed gekeurd. Dus ja, het parcours is vastgesteld. En ze denken van, dit kan best. Wij besluiten dat dit kan. Het ligt ook aan de snelheden. Die derde etappe Breda werd ongelooflijk hard gereden ook. Dus ze hebben door al die dorpen op de terugweg. Er was westenwind. En dan gaat zo'n peloton met 55 per uur. En ja, dan zijn die straatjes net. Eén ding is het zien op papier. En de organisatie ook gedacht hebben, ja, dit is Nederland waar de bergen 13 meter hoog zijn. En er niet veel meer ruimte is. Ja. Dan er is. Die Vuelta in Nederland is een beetje als de 9 EK's in München. Dit nooit meer. Oh, jawel, ik zou... Waarom? Nou, ik vind een beetje... Wij vonden het prachtig. We waren, Robert was ook vrijdag in Utrecht. Hoe heel Nederland toch meeleeft en op een totaal vreemde koers afkomt om al die renners te zien. Maar wat het peloton betreft. Maar wat peloton betreft, ook dat reizen. Vandaag zijn ze allemaal het reizen natuurlijk. De renners vliegen. Ja, drie dagen de rest en dan reizen. Is allemaal, met de Tour hetzelfde. Drie dagen in Denemarken en we gaan weer... Giro moest dus van Budapest naar Sicilië vliegen. Dus, precies, maar ik wil even weten wat Luc ervan vindt. Nou, aan de andere kant denk ik, ik associeer de Vuelta altijd met die tientallen kilometers rechtdoor door een normaallandschap. Waar geen hond staat te kijken. Dus ik denk dat ze ergens diep in de tweede week nu wel eens denken van god, dat is toch wel leuk in Nederland. Beetje wat volk langs de kant. En het is altijd die snelweg daar bij Boerenkos of zo, dat hele immigraden oud, geen hond. Ze vallen op de fiets in slaap soms, hoor. Ja, dat is wel. Dat is sinds jaren dag zo. Joop Soetemelk vertelde dat ook. Die zegt, ja, in die tijd in 79 en zo die kant op. Zegt hij ook van ja, daar is iets om uren te rijden. Dat je denkt, houdt deze weg nog op in 36 graden ook nog. Ik heb de pelgrimstocht gefietst van huis naar Santiago de Compostela. En dan ik herken dit. Dan kom je inderdaad langs Burgos. Daar komt geen einde aan. Dat is een verschrikkelijk stuk. Oh. Ja. Maar ze voelen zich er wat veiliger. Want die hele grote weg is voor hun alleen. En dit was zeker aan het begin van zo'n etappekoers natuurlijk. Er zijn die zenuwen extra hoog. En iedereen wil voorin zitten. Wil het nog niet verliezen. Ik weet nog wel, voor mij de tourstart, tweede etappe, met Nairo Quintana moest eruit omdat hij viel in de regen bij Neeltje Jans. De risico's zijn ongelooflijk groot. En dat willen ze eigenlijk, omdat de verschillen nog minimaal zijn. En iedereen wil die truien hebben. En dan zijn die risico's. En dan ze zijn nog allemaal heel fris en fit. Ja, dan denken ze van, nou, liever hier. Hoewel ze aan de andere kant, Valverde heeft de Amstel Gold Race heel vaak gereden. Ja. Dus weet echt wel hoe die weggetjes hier in elkaar steken. Overigens heb ik even snel gekeken. Goed nieuws. Burgos zit niet in de Vuelta dit jaar. Dat is jammer. Ja. Daar ga ik er zelf aan toe op vakantie. Dus dat scheelt dan weer. Maar Marco, vind jij het een toegevoegde waarde, zo'n start in het buitenland? Ja, ik wil het nog sterker zeggen. Ik vind dat we altijd in Nederland moeten beginnen. Eerbetoon aan het land van de fiets. Wij zijn fietsland nummer 1 volgens mij. Als het op normale fietsen aankomt. En wat het wel aantoont, daar ben ik ook wel blij om, is dat de Nederlandse overheid er alles aan heeft gedaan om het rijden sowieso onmogelijk te maken rondom dorpjes en stadjes. Dus met alle vluchtheuvels, rotondes, ze leggen het op de meest gekke plekken neer. Maar ja, dat is volgens mij ook wel te organiseren dat je eromheen kan rijden. Over de hoofdwegen, snap je? Die zijn er genoeg. Maar ze moeten een dorpje door. Ik vind het heel leuk. Ik vind het echt heel leuk dat we die grote rondes hier hebben gehad. Ja. Ja. Vond je het leuk? We gaan naar de laatste minuten in Manchester. Manchester United tegen Liverpool. Krijn. 90ste minuut is aangebroken en het is Liverpool dat aanvalt. En dit zag er toch even heel gevaarlijk uit met Roberto Firmino. De gevaarlijkste man ligt in de tweede helft aan de kant van Liverpool. En er is druk gewisseld. Zo even nog steeds de stand 2-1. Nog een minuut plus wat extra tijd. En dan zijn wellicht de eerste punten binnen voor Ten Hag en zijn Manchester United. Drie wissels. Donny van der Beek, derde invalbeurt, is in de ploeg gekomen. Cristiano Ronaldo, is hij nou op weg naar de uitgang of niet? Maar voorlopig doet hij nog 5 minuten mee in deze wedstrijd tegen Liverpool. En Wan-Bissaka, die zijn eerste minuutjes maakt, de verdediger van Manchester United. En Tsimikas is in de ploeg gekomen voor Robertson aan de kant van Liverpool. Spel ligt stil. Het is wat rommelig in de slotfase van deze wedstrijd. De Gea schiet aan de bal heel ver richting de helft van Liverpool. Waar Liverpool hem kan oppakken. Oh, Van de Beek bijna. Van de Beek bijna nadat Carvalho die bal schampt. En dan is daar. Zo, daar is hij dan. Cristiano Ronaldo. Die zich laat zien. Zijn schot buigt wat te ver af naar links. Er komen 5 minuten bij. Het eerste momentje voor Cristiano Ronaldo in deze wedstrijd voor Manchester United. En Klopp maakt zich boos. Ja, vindt natuurlijk dat zijn ploeg te weinig een vuist maakt tegen Manchester United. Vanavond. Nu is de bal achterin bij Virgil van Dijk. Liverpool kan natuurlijk met een punt hier wegkomen. Zou prima zijn voor Klopp om een nederlaag af te wenden. Maar Manchester United heeft weer balbezit. Dat gebeurt aan de linkerkant van het veld. Met Fred die al eerder in de ploeg was gekomen. En Bruno Fernandes. Mooie paas van Bruno Fernandes. En daar is dan Anthony Martial. Die een assist al op zijn naam heeft. Bij de goal van Rashford. Martial in de 16 meter. Toch heel gevaarlijk. Met Alisson die daar goed zijn doel uitkomt. Liverpool heeft de bal op de eigen helft. Veel gedoe. Spel ligt stil. Elliot ligt nu geblesseerd op de grond. Maar ik denk wel dat hij haast gaat maken om op te staan. Dat doet hij ook, want er zijn nog 4 minuten te gaan. Elliot krabbelt overeind. Ja, en zo kan Manchester of kan Liverpool weer gaan aanvallen. Aardige actie van Malasia die het goed doet in de tweede helft. Een paar hele goede momenten van Malasia. Joe Gomez nu voor Liverpool. Bal wordt gespeeld richting Fabinho. Die krijgt te maken met Cristiano Ronaldo. Maar het is Fabinho die de bal weet vast te houden. En dan is er een rondzwaaiende arm, denk ik. Er is een speler van Manchester United die... Bruno Fernandes die aan het oog voelt. Maar Liverpool wil die bal natuurlijk snel weer in het spel gaan brengen. Dus gebeurt dat ook met bijna alle spelers op de keeper. Alisson na nu op de helft van Manchester United. Slotoffensief bij een 2-1 achterstand voor Liverpool. Bal breed gespeeld en dan is Fabinho aanspeelbaar en dan gaat het tempo nou niet omhoog. Is het Donny van der Beek die tegen Fabinho aanloopt en die laat zich dan vallen. En zo tikt de klok wel door, zijn er nog 3 minuten te gaan als Fabinho voor de spelervatting mag gaan zorgen. 2 puntjes heeft Liverpool tot dusver, 2 gelijke spelen in de Premier League dit seizoen. Het blijft 2 als het 2-1 blijft en Manchester United kan de eerste 3 punten gaan pakken. En natuurlijk een geweldige dreun uitdelen en je zou kunnen zeggen... Dit is de echte start misschien wel voor Erik ten Hag bij Manchester United. Bal moet nu weg uit de gevarenzone. En het is aan de kant van United Wan-Bissaka die daarvoor zorgt. Gaat nu opnieuw het kopduel aan en weer is de bal weg. Ja, met veel strijd Manchester United. Nou, nu tast hij even mis Wan-Bissaka. En dus is het Liverpool met Fabio Carvalho. Carvalho die de bal heeft. Krijgt hij hem bij een ploeggenoot? Het antwoord is ja. En dan richting de 16 meter. En dan de kopbal van Bruno Fernandes. Dan wordt het toch nog even hachelijk en spannend. Van der Beek... Krijgt de bal aangespeeld. Aan de rechterkant is de ruimte. Maar er wordt ook gereageerd door Bruno Fernandes. Ja, nu komt er een vrije trap aan voor Manchester United. Een overtreding van Virgil van Dijk die dat op het juiste moment doet. Ja, want als die bal naar voren gespeeld kan worden door Martial, dan zijn ze weg. Van Manchester United. En ligt de weg naar het doel open van Alisson. En dan had het zomaar de 3-0 kunnen zijn. En zo is ook die tweede treffer van tot stand gekomen. Waarbij Anthony Martial ook de assist leverde. Goeie actie weer. Martial goed ingevallen. Hamstringproblemen heeft hij gehad. En hij kan nu voor de ploeg van Ten Hag weer minuten gaan maken. En is meteen belangrijk in de tweede helft in deze thuiswedstrijd. 1,5 minuut te gaan. De bal ligt daar bij De Gea. Die natuurlijk heel snel naar de andere kant van het veld wil hebben. Daar duikt ook Donny van der Beek op. Maar die bal wordt dan tot hoekschop verwerkt. Ja, Martial staat hem even op te wachten. Neemt zijn tijd natuurlijk. De ballenjongens zijn goed geïnstrueerd. Even een knuffel van Martial richting de ballenjongen op Old Trafford. Die nemen de tijd op het moment dat je voorstaat met nog een minuutje te gaan. Ja, de 2 managers die bij elkaar staan. Klop en Erik ten Hag. Voor beide is er natuurlijk druk. Ten Hag die... Manchester United met een soort kickstart aan het voetballen moet gaan krijgen. Ja, misschien gaat dat dan nog gebeuren met Anthony. In ieder geval heeft hij een nieuwe aanwinst erbij gekregen. Casemiro die ongetwijfeld in de volgende wedstrijd tegen Southampton deel gaat uitmaken van de ploeg. Hij moet het cement gaan worden op het middenveld. Nou, een rommelige slotfase. Martial staat klaar nu om de inworp te gaan nemen. Het is Van der Beek die zich aanbiedt. Ook Cristiano Ronaldo komt naar de bal toe. Krijgt de Portugees de bal? Dat is de vraag. Het duurt nog even voordat die bal wordt ingegooid. 2-1 de stand. Ja, daar is hij. Cristiano Ronaldo. Van Dijk, geen overtreding van Dijk. Ja, ze lopen tegen elkaar op en Van Dijk geeft dan geen centimeter prijs. Maar het gevolg is wel dat Liverpool de bal snel in het spel kan brengen. Maar Manchester United dit heel goed doet. Dat gebeurt dan met Fred, de invaller. En dan vervolgens Bruno Fernandes, die hem moet pasen richting de 16 meter. Nou, die kwam niet bepaald uit de verf. En dan is het eigenlijk nog wachten op het eindsignaal. Of Liverpool moet nog 1 bevlieging gaan krijgen in de slotfase van de wedstrijd. Een tuimelende Bruno Fernandes. En dan geeft de scheidsrechter een vrije trap aan Manchester United. Dat zal ongetwijfeld het laatste wapenfeit zijn in deze wedstrijd. Die vrije trap die nu genomen mag gaan worden. Ten Hag, koelbloedig met de handen in de zak. Ja, er zal ongetwijfeld heel veel door hem heen gaan. Schudt nu van nee. Maar goed, de 2-1 staat op het scorebord. En die punten zijn zo dadelijk binnen voor United. Als die laatste vrije trap genomen mag gaan worden. Dat gebeurt dan ook. Het is Rafael Varane die de bal neemt richting de rechterkant van het veld. En dan wordt er afgefloten door de scheidsrechter Michael Oliver. Manchester United wint met 2-1 van Liverpool. Doelpunten van Jadon Sancho. Hij maakte de openingsgoal in een hele goede fase van Manchester United. Daarna werd het wat moeilijker. Maar kwam United wel op een 2-0 voorsprong door een doelpunt van Rashford. En Mo Salah, hij bepaalde de eindstand na 81 minuten op 2-1. De eerste 3 punten zijn binnen. Maar ja, deze overwinning is misschien wel veel meer waard dan 3 punten. Op Old Trafford van Liverpool winnen 2-1. Mooie avond dus voor Erik ten Hag daar bij Manchester United. Wij praten graag nog even door over die Nederlandse driedaagse bij de Vuelta. Ook daar een goed gevoel, zowel bij de mensen langs het parcours als ook bij bijvoorbeeld Jumbo-Visma. Hele weekend reden ze in de rode leiderstrui. Nu dan een rustdag, het peloton onderweg naar Baskeland. Edwin, we hadden het net even over de wegen waar je soms ook in slaap kan vallen. Maar je hebt een boek geschreven over de Vuelta. Wat maakt het voor jou zo'n mooie koers? Nou, ik zei al een beetje die leegte ook van dat landschap. Maar qua wielerkoers, vooral wat ze de laatste 20 jaar hebben gedaan, steeds nieuwe klimmetjes, steeds nieuwe manieren vinden om een etappe te eindigen. Ook voor de renners niet altijd even leuk hoor. Een geitenpad met 25% stijgingspercentage in de derde week van de Vuelta, als je al helemaal er doorheen zit. En het relaxte, ik hoorde het van de week ook weer van de organisatoren hier, de Nederlanders die met die Spanjaarden te maken hadden, waar een steward in de Tour de France je echt verbiedt om ook maar waar dan ook door te lopen. Dan rond de Vuelta is het allemaal wat makkelijker. Even oversteken? Ja, steek maar over. Het zijn veel Spanjaarden die dat allemaal regelen. En renners vinden dat ook wel lekker. Dus die voelen zich daar op hun gemak. En maken vooral de laatste jaren mooie strijd van met gewoon ook goede renners. Dat de beste renners, of niet altijd de beste, maar een groot deel van de beste renners aan de start staat. Of daar beginnen op te bloeien. 4 jaar geleden hadden we nog nooit van Pogacar gehoord. En ineens in de laatste week van de Vuelta kwam een Pogacar begon etappes te winnen en tijd goed te maken op Roglic. Ik vind wel interessant wat je vrijdag ook vertelde. Dat jij ziet dat er soms dingen worden uitgeprobeerd in de Vuelta. Als een soort proeftuin voor de Tour. Absoluut, ja. Ze zijn allebei dezelfde organisatie, ASO. Daar is de Vuelta Unipublic, de organisator, is door ASO ingelijfd. En dingen die ze in Frankrijk niet zomaar durven of proberen, van een totaal nieuwe berg vinden. Of het geitenpaadje. Dit jaar het La Planche de Belleville, ja. Super heette dat nu, geloof ik. Dus na de top nog even over het greffel een stukje verder boven. Dus kijken ze eerst van, oké, protesteren die renners niet te veel. En zo is de Tour ook op zoek. Vooral de eerste week kijken, af en toe een leuke aankomst bergop. Of het eerste klimmetje wat onderscheid maakt. En de directeur van de Vuelta, Javier Guillén, die zegt ook altijd van, nu wordt wel vaak zo'n etappe helemaal uitgezonden urenlang. Maar waar het om gaat, het grootste deel van het publiek zit laatste anderhalf uur te kijken. Dan moet je de kijkers trekken. Dus die laatste anderhalf uur moet je gewoon altijd wat te bieden hebben. En dat doen ze mede dankzij de renners, maar ook dankzij het parcours doen ze dat veel meer. Luc, ga je kijken de komende week? Absoluut, ik ben dol op wielrennen. Dus ik vind het schitterend. Ik vind sowieso de Giro Vuelta, dit jaar was ook een uitzondering. Maar jarenlang is de Tour natuurlijk heel voorspelbaar geweest. En ik ben groot liefhebber van Giro en Vuelta. Vooral als ze langs Burgos gaan. Ja. Marco, langs Burgos. Ja, ze gaan er nooit doorheen. Want dat peloton gaat zeilen. Gaan ze viseuren, ja, precies. Marco, jij vindt het leuk, hè? Dat ik ga alle klimetappen sowieso kijken. En het liefst heel veel geitenpaadjes. En morgen Sam Omen rode trui. Dat is allemaal afgesproken binnen de Jumbo. Dus morgen is de klimmer aan de beurt. Morgen Sam Omen rode trui. Ja, je moet als beste van de Jumbo-ploeg finishen, geloof ik. Dat is dan... Weer de reden. Dank jullie wel, Edwin Winkels, Marco Timmer en Luc Blijboom voor jullie bijdrage aan dit sportforum. Graag tot een volgende keer wat ons betreft. Wij zijn er morgenavond weer, 8:30, een nieuwe editie van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, dus... dan is Dinja van Lieren, dat is een dressuurrijder, is dan te gast. En in het kader van ouders en kinderen met hetzelfde beroep, boswachter Harco en zoon Bertwin Bergman, die komen morgen langs. Dat allemaal morgen dus zometeen op deze zender Het Oog. Gepresenteerd door Koen Verbraak. Tot morgen. Dag. Ster. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen.